ما بعد. بكي إمام النووي رحمه الله باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. Emri bil maruf ve nehyi anil münkerde bulunup iyiliği emredip kötülükten sakındırıp sözünü yapmış olduğu fiile amellerine aykırı davranan kimsenin hakkındaki şiddetli tehdit bağlı. Yani bize emri bil marufu öğretti. Emri bil marufun önemine bahsetti. Şimdi de neye değinecek burada arkadaşlar? Tebliğ yapan, emri bil marufta bulunan, nehyan-ül münkerde bulunan kimsenin ameli emrettiği ve yasakladığı şeyler ne yapmayacak? Muhalefet etmeyecek yani. Adam orada faiz yemeyin diyor, bu taraftan gitmiş faiz yiyor. Adam orada cemaatle namaz kılın diyor, bu tarafta camiye gitmiyor. Veyahut da namaz kılmıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْقِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ. İnsanlara iyiliği emrediyor. Kendinizi unutuyor musunuz? Yani insanlara emret ama kendini unut. وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Hem de kitap okuyor, okuduğunuz halde. Tevrat'ı okuduğunuz o ayet ilk defa Yahudilere iniyor. Yahudilerin özelliği bu. Yani Tevrat'ı okuyorsunuz, ayetler size iniyor. Ama kendinizi unutuyorsunuz. Başkalarına neyi emrediyorsunuz diyor Allah Teala? İyiliği mi emrediyorsunuz? İyilik mi? Yani başkasını emrediyorsun, kendini yapmıyorsun. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Akletmez misiniz? Sizin aklınız yok mu? Düşünmüyor musunuz? Diğer ayette يَا اَيُوَ الَّذِينَ اَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتَنْ اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. Yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah katında nedir? Onun buğzunu, onun gazabını getirecek bir davranıştır. Yani bu Allah'ın gazabına hak etmenin, gazabıyla cezalanmanın bir sebebidir. İnsanın yapmadığı şeyleri söylemesi, insanlara bunu emretmesi. Şuayb aleyhisselam diyor ki Hud suresinde وَمَا اُرَيْدُ أَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Ey insanlar! Sizleri alıkoyduğum, nehyi anil münkerde bulunduğum şeylere muhalefet edecek değilim. Sizlere bir şey, sizlerden bir şey yasaklayıp o yasağı yapacak bir insan değilim diyor şu an. Sizler de böyle olmalıyız arkadaşlar. Yani emri bil maruf yaparken, nehyi anil münker yaparken bu ayetler gözümüzün önüne gelmeli. Hele hele şu hadis. An Ebi Zeyd Usame bin Zeyd İbni Harise radıyallahu anhuma. Anhuma kal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. قيامة günü bir adam getirilir ve ateşe atılır. فتندلق أقطاب بطنه. Bütün bağırsakları dökülür. Yani ateş. Öyle bir ateş ki cayır cayır yakıp insanın içini haşlayan, bağırsaklarını dışa döken bir ateş. فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى. Bu adam bağırsaklarının etrafında nasıl döner? Ateşin etrafında böyle bağırsaklarıyla birlikte nasıl döner diyor Aleyhisselatü Vesselam. Eşeği un değirmeninde döndüğü gibi. Eskiden değirmen fabrikalar, modern fabrikalar kurulmadan önce iki tane taş büyük kaya üstü, bir tanesinin üstte olanın üst tarafından bir çukur açılır. Oraya buğday, arpa dökülür. O iki taşın arasına sıkışır. Eşek de ne yapar? O iki ağır taşı hareket ettirerek etrafında döner. Ve o iki taş hareket ettikçe o birbirlerine sürterek ne yaparmış? O unu, buğdayı, arpayı un haline getirmiş. Aleyhisselatü Vesselam bu örneği veriyor. Diyor ki o ateşe atılan adam eşeği değirmen etrafında o iki taşı döndürdüğü gibi bu adam da ateşin etrafında, ateşin içinde bağırsaklarıyla birlikte bu şekilde döner. فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ. Cehennem halkı onun etrafında toplanır. فَيَقُولُونَ يَا فُلَانْ يَا فُلَانْ مَا لَكْ. Ve derler ki, ey falanca, neyin var? Sen niye buradasın? أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. Seni emri bil maruf yapan ve nehy-i anil münker yapan bir adam olarak biliyoruz. Emri bil maruf'ta bulunuyordun, nehy-i anil münker'de bulunuyordun. Ne oldu da buradasın? فَيَقُولْ. O da onlara şöyle cevap verir. Bela, evet. كُنْتُ أَعْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِهِ. Emri bil maruf yapar. İnsanlara iyiliği emrederdim ama onu ben yapmazdım. وَاَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرُ وَاَتِيهِ. Onları kötülükten alıkoymaya çalışır ama o kötülüğü kendim işlerdim. İşte bunun karşılığı olarak bu adam, bakın arkadaşlar, cehennem etrafında, hadis muttafakun aleyh, Bukhari ve Müslim rivayet ettiği hadis, ağırsakları etrafında dolana dolana azap görüyor. Bu sebeple bizler de ne yapmalıyız? Tebliğ ederken önce kendimiz o elde edeceğimiz marufu işlememiz ve münkerden de kaçınmamız lazım. Yoksa zaten etkili olmaz, tesirli olmaz. Evet. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.